kitapları yazın. Ne kıyamı yazın, ne gücünü, bunları hükümlerine hangi bırakın, ne yapıyorsun? Ebu Davud'da bir hasretler olmaya soruyor, Kur'an'ın hüküm bırakmayayım, ben de hüküm bırakırım diyor, elhamdülillah. Haşr Suresi 7. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor, o ne getirirse onu alın diyor. Neden size ne yetirse onu da sakının diyor. İşte ben Cenab-ı Hak burada ve ayet-i Kur'an buldu. Haşr Suresi 7. ayet. Sesi yok mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ve la etekun rasulü dokuz gözlü ve la etekun anlıkken şeyler. O sene getirirse onu alın, neden size ne itse ona da sakın buyurmuştur. Sadaka Resulullah. Şimdi demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hareketleri, sözleri, fiilleri Kur'an'ın hafif edildi. Din buna meydana gelmiştir. İmam Şafii buyurmuş ki ayetlerin kaynağı vahiy olduğu gibi sünnetlerin de kaynağı vahiydir. Necm Suresi ayet 3-4 Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يَتُبَا نِرْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّهَا O boş konuşmaz. Vahiy ile konuşur diye Cenab-ı Allah Peygamber'den. Madem ki İmam Şafii ki vahiy ile konuşursa konuştuğu sünnet sözler hepsi vahiydir. Hepsi vahiydir. O zaman bizim kitaplarımızda dikkat edin, bizim siyah olsun, kıtır olsun, afay kızın, efendim, farzın tarzını yapıyorlar. Vahidin tarzını yapıyor, güzel. Allah'ın emirleri güzel, tamam. Sünnete gelince diyorlar ki, sünnetler, peygamberin yaptıkları yaparsanız da bunları sevap alırsınız, yapmazsanız da günahkar olmazsınız. Vallahi o kadar bir ilgi değil. Yapmazsanız da günahkar olursunuz çünkü Allah buyuruyor. Ona göre size alın diyor, ayet kelimeleri yapar. Allah'a insan bunların cevabı muhatap oluyor. Çünkü alın diyor Cenab-ı Allah. Neden siz sanırsanız ona bak için diyor. Onun için sünnetlere bizler farz gibi değil ama farz gibi ona kıymet veririz biz. Bunu buraya çıkarak kim de İmam Şafii, İmam Hazret, İmam Malik, İmam Ahmet, İmam Suyidi, İmam Hacer, İmam Hazret'in bu büyükler çarpmışlar buraya elhamdülillah. Efendimiz'den sonraki tabirin yani tabi'in dönemindeki olan ilahlar çalışacaktır. O zaman çalışacak. Fakat ne yazık ki bizim zamanımızda Hazreti Ulan Ulan Usta Ulan Usta biz bunları her zamanlara baktık, bizim bunları konuşma başı dışında şeyler de var. Adnan'ın Mehmet ile Kefer, bunlar okulda kitaplar var Allah'ın. Nasıl kitaplar var bunun? Var mı kitaplar? Getirse okul kitapları getirdiler bunlarda. Halbuki ben daha görmemişim o zaman okul kitapları. O kitapların bir kısmı nedir? Daha yukarı bir kısmı nedir? Ha, bize ulaşmamış hem de itfaklarında, ne siyerlerinde, ne imalarında bu bilgiler bize ulaşmamış. Ama bileceğiz ki sünnetler de farz kadar efendim mühimdir, tövbe vereceğizdir. Çünkü zaten Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını kazanmak için farzlarla yapamazsın. Zaten farz mecbur, müsbur. Cenab-ı Hak emretmiş, onun emri mutlaka yerine getirilecektir. Ama Cenab-ı Hak bir açıkça diyor ki, bunu nafileleri yapa diyor, denemelerine tutan sonra, yani fazla yaptan sonra, nafileleri yapar diyor, sünnetlerin bir ismine nafileleri yapar. Sünnetleri yapar diyor. Onları öyle yapar ki diyor, ben ona hoşlanırım, severim onu diyor. Bahçeyde bahçeyde. Sevince diyor, onun gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, konuşan dili olurum diyor. Hatta yürüyen ayağı, kavran ayağı olurum diyor. Peki Kur'an-ı Kerim'de bunların şeyi var mıdır? Yani ayet var. Süleyman Aleyhisselam'da ben sırasındaki geçen hadisede Ashab-ı Ümer yaşta hem Cenab-ı Hakk'ın eli olmuş, hem ayak olmuş, hem göz olmuş. Ben ısın kalktım, taa nerede getirmiş, efendim bir şey getirmiş. Demek ki bu derecelere sünnetlerle geliyorlar. Peygamberimiz buyurmuş, kim unutulmuş sünnetini gerekse 100 şey sahibi var diyor. Ne kadar büyük bir şey var diyor. Allah benim bir aşamaya hacilerime rahmet etsin. Kimdir ya Resulallah senin hacilerin? Benim hacilerim, benim sünnetlerim yaşayanlar diye yazar. Onun için bizim yolumuz da Resulullah'ın yoludur elhamdülillah. Bizim tarikatımız şeriat tarikatıdır. Şeriatta ne varsa bizim kabulümüzdür. Şeriatta 10 kişi bizim hükmemizdir. Tekrar ediyorum. Bizim yolumuz şeriat yoludur. Tarikatımız şeriat tarikatıdır. Şeriatta ne varsa bizim yolumuzda o vardır. Onunla o dinimize yoktur. Mesela bazı meşayihler, ben bunları kınamıyorum, şöyle dedi diyor, bir misal vermek istiyorum bunlardan. Bazı kelimeler konuşmuşlar, bir onlara hiç kelime tasvir etmeyiz. Yani şeriatında uygun olmayan bir kelime tasvir etmeyiz, kabul edilmeyiz onlara. Mühendir Hacı Hazretleri fark etti ki, bazı insanlar benim aklımda konuşuyorlar. Bilmeden benim aklımda konuşuyor, iman bil bana. Ben lütfen aklımda konuşmam. Kitaplarını gördüm ki, var kitaplarında da, okudum mu okumadım, yapmadım, korktum mu okumadım. Korktum mu okumadım. Niye korktum? Sen buyurmuşsun ki, bizim dili olmayan, bizim kitapları okumasın. Ben senin gibi değilim ki, ben okuyayım canım. Daha bir şey demedi ama okuyacağım inşallah. Şimdi, o belki güzel bir yol açmıştır bu ayetlerimiz, fakat onun yolundan ahsa gelenler, onlar şey yolunu tutuyorlar, muhatap bir vücut yolu tutuyorlar. Yanlış konuşan insanlar var işlerinden onlar. O değil Efendimiz değil. Onun mesela Allah korusun ben diyemiyorum kelimeleri. Bir anda insanı da araştırıyorlar Allah korusun. Olmuyor tabi o bizim ahiretimiz olmaz. Biz öyle menakup da anlatmayız. Yani filan benim ne yaptı, filan benim yolu da anlatmayız. Biz Resulullah'ın orası bir seyirde var. Resulullah böyle yaptı, sahabe böyle yaptı, elbette böyle yaptı, efendim ben buna göre yaptım. Bizim yolumuz bunların yolu. İnşallah. Ama bunları tutmaktan Allah ileride bir fayda etti ki, yolumuz dedi. Öyle diyor ki, hiç kimsenin anlayamayacağı, hiç kimsenin kavrayamayacağı bir ilgi vereceğim. Yani bir şey diyeceğim ama sadece yani bu olaya işaret edilsin diye. Bundan bir ay evvel tahminen çok bundan arkadaşlar burada şahit edeyim. Sen şahit edeyim mi? Hayırlar. Bir, zeki. Hadi Allah'ın zeki. İki, orada hafız. İki, sen de büyüksenizin, sen de görmeyiz o. Ruhuma geldiniz ya. Mektif ediniz ya sonra. Sen ne oldu? Abdü Celal vardı. 5-6 kişi geldi de burada. Resulullah Hasan mektup vardı. De için kabul etmedi Allah bilir ya. Peki getir bana. Bundan şahit iki kişi şurada var bu yerlerde. Sen de orada ne biliyorsun? Sen yoksa. İlk sene o şey yapıyor. Ben iki şahit yapıyor. Sözde Resul bana mektup yazmış. Mektuplar okudum okudum. Sildim oldu. Vallahi bu Resulullah'ın kelimeleri değil. Vallahi ve billahi. Resulullah'ın kelimesi ne olursa bilirim. Peki. Başka yerlere geçişlerim. Oradan ara bırakıyor bu Resulullah'ın kelimesi. Çünkü Resulullah tevhide aykırı söz konuşmaz. Ben de tevhid ilmi var anlamında. Tevhid ilmi olunca, yani yanlış bir söz olduğu zaman da ya da buna görmüş bir ruhsa, onu da fark eder, onu da tamam arşivleriz. Onun sözlerine tanırım ben anlamında. Yanlış bu, yanlış bu, yanlış bu, yanlış. Beni o kadar övmüş ki yerler mi o? O kadar övmüş, uuuu, kapıdır. Vallahi bu Resulullah'ın değil, bu Resulullah'ın değil. Yanlıştır bu. Bir hadis mi övmüş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kim hadisi bilir? Men râbifin menem ise seyrâbif ve yaratır ve şeytan bilir, değil mi? Kim beni rüyasında görürse, hak, şeytan benim şeklime giremez diyor. Ha, bu Resulullah'a söyleyeyim, şeytan da senin rüyana giremez. Doğrudan dolayı yapalım. Böyle mi doğru? Demedi mi işte? Vallahi bu Resulullah'a değil. Sen beni bir defa bir göğe çıkarsan indirsen, öyleyse ben bunu kendisi kabul etmem bu Resulullah mektubu değil. Al, al bunu baştan düşür, yanına bir baktılar düşür. Bir yakın daha yok, neden bu? Ha şimdi, Resulullah buyurmuş ki, insan, Kur'an, Kur'an, insan ikiz kardeş gibidirler. Elhamdülillah bizim gönlümüz Kur'an için geçiyor onlar. Vallahi ayetten de bir şey olsa, hadisten de bir şey olsa girmez bundan içeri. Tam diye bakarım. Bizi hamis oluyor, öyleler mi? Vallahi bu Resulullah'ın da sahabeyi düzecek mi? Değildir. Hiçbir sahabe Resulullah'ın ki, herhalde Resulullah'a diyecek mümkün değil. Tevhid, yani tevhid ilmine aykırı bu sözler. Subhan Rabbi Kerabbi İzzetan Yesu Vesselam Hüseyin Elhamdülillah Ben Fatiha'tan Hüseyin.